ما إن كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. عزنا ده جناب نبي كريم صلى الله عليه وسلم مبارك الشادي فرمائي لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. تاسو د الله نم ما استعمالوي كي استعمالوي صرف اور صرف پدا نام سرا چتا سو وایستا ور کی جنت جنی و غوړی د الله سره. یعنی خبره دا د عزیزانو الله ډیر عظیم ذات عظیم عظمت الله رب العزت په خبر دی چې څومره عظیم یم. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغا لوڑی عظیم مقرب پرشتی چی کمی دی آغا پا اللہ خبر دی چی اللہ چون عظیم. پیغمبر علیہ السلام فرمائی عرش نہ دی عرش دا عرش دا دی کناری سترہاغ کناری پری دا صرف سور اردوالی نہ پراخوالی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی پنزو زر کالا لاد پنزو زر کالا د دې کنارې ستر هغه کنارې پنځو زره کاله لار. مشرق ما وتا نه دی لیدلې وبه نه وینو. مغرب ما وتا نه دی لیدلې نه به وینو. شمال او جنوب موږ نه دی لیدلې نیسو لیدلې. عزیزان اوس دغه د مشرق یو سړی پر سایکل را روان سي پسل کاله دی مغرب ته رسیدلې سي. عزیزان ټیک سنو. لیکن دا اللہ رب العزت عرش را واخلا دا رفتار زما و استا و دا دنیا دا اسباب نه دا دا پرشتیت رفتار را واخ. عزیزم پرشتا الانکه پرشتا جبریل امین علیه صلات و سلام دا اوم اسمان سطر دغا اول دا دا دا در ماو تا پری یارا لس سیکنت تیم نلگیش دا آغا زیرا روان شلطر دی زیرا و رسیش لس سیکنت نلگیش. وس اندازه ولګو چې دغه جبرئیل امین علیه السلام 50 کال رواني یا که قطع نظر د جبرئیل امین علیه السلام د فرشتو سره. یعنی ما او تا په جاس کې رواني په جاس جاسونه بس ټک د دنیا غيو شي دی. ها 50 کال 50 بیخ کبیر وخت دی عزیزان. وس دا عرش دی عزیزان نو د الله رب العزت بیا څو عظمت څو لوی څومره لوی بی وز دغه لوی او الله ته معلومه ده. دا لوی پیغمبر علیه السلام ته الله وصولی و پیغمبر علیه السلام چې په ذکر کوي عبادت به کوي په اخر کې به دا ولی الله ما اغمر عبادت و نکی چې څومره ستا شان دی څومره ستا لوی ده. ما اغمر ستا ذکر و نکی چې څومره ستا حق دی ستا شان دی ستا لوی ده او ستا عظمت دی. بس ما د خپل وسد الله رسول فرمایي ما وکي ټیک سلو. نو د دې صدا معلومیږي چې الله ډېر عظیم ذات دی. بیا الله فرمایي زه هغه ذات یم چې کچیر دا زموږ سمندر راواخی عزیزان دا سیاس او بیا د ټول جهان چې کله الله دنیا پیدا کړې ده کله پنا کوي دا ټول درخت راواخی هغه ځنګلونه راواخی عزیزان دا قلمونه سي قلمان سي او بیا زه ته د ټولی دنیا انسانان د ټولی دنیا پرشتې او د ټولی دنیا جنات ورته کښینو دغه قلم راخلو په سیاهي کې وو سمندر کې بیا د الله لویي لیکو سمندر کې قلم وو د الله لویي لیکه. الله فرمایي دا سمندر به خلاص سي دا سیاهي به خلاص سي زما صفتونه زما عظمت زما لوینه. الله فرمایي دا دا دا دا قلمونه چې ما او تا جوړ کړی دي د درخت سره لکه کړه کلمات چې موږ ته په خوا تختې په لیکلې دا به وسولیږي دا به ختم شي. الله فرمایي زما لوی نه ختمیږي. بیا الله فرمایي وای دا خو یو سمندر دی وو سمندر نور راوړه اوس سمندر نور راوړ هغه سیاهي که خو ما تا یو بال پین دی څونه شل کاپیانې ما تا په لیکلی شو یو بال پین دی نو بال پین کې به څو سیاهي دا هغه رقم دا سمندر سیاهي اوس سمندر الله فرمایي دا به خلاص شي زما لوی زما عظمت دا ختمیږي نه نو تا اندازه ولګوه چې الله به الله یو فرشته پیغمبر علیه السلام فرمایي علامه سیوطي صاحب لیکل دي حدیث را نقل کړی دی یو فرشته راغله پیغمبر علیه السلام یا پیغمبر علیه السلام ته الله و فرمایلی چې ته د یوې فرشتې قصه ستا و امت ته وکړه پیغمبر علیه السلام ته و فرمایل چې د الله له جانبه چې داسې فرشتې ستا داسې فرشتې د دغه وژې سي ونسې د غوښ تر دا نرمې سي پرې څو ځای دی عزیزان زموږ د خو لس پنځه انچه نه دی صحیح سلو پنځه انچه چې ډېر غټ سړی بهنو پنځه شپږ یوه انچه به وای د دغه وژې سي ونسې تر دا غوږه پرې اووه سوه کاله لاره ده اووه سوه دا د فرشتې نو بیا لاس سوی نو بیا پښه سوی نو بیا بدن سوی اندازه ولګوه اووه سوه کاله لار د فرشتې د دې وژې سي ونسې د غوږ تر دا لاندې نرمې سي پرې لوړ سر خو ناپرېږد اووه سوه کاله لار ده اووه سوه او دا فرشته وایي ما تر ننه الله نه دی پیدا کړی چې زه په دې دنیا کې ګرځېدلی یم ما تم نه دره معلومه چې الله چیرې دی ای څنګه خبره دا چی شو دی ای څنګه دا څونه ذات دی دا څونه عظمت دی دا څونه لویي ده و هم دا فرشته په اسمانو کې ګرځي عزیزان او دا یې حال دی چې د دې لویي د دې بدن د دې صورت اووه سوه کاله لار عزیزانو ګرسره اووه سوه کاله د کارګه لارې که زه کارګه جاز به نه یادوو راکټ به نه یادوو پیری به نه یادوو جن شیطان به نه یادوو ملایکه به نه یادوو کارګه یا که کارګه کارګه چې نن د دې ځای سره روان کې اووه سوه کاله بعد کوم ځای ته رسېږي الاکې دا زموږ تی د کوتر بازان دا کوترې موترې هلته کله چې ویله تللي کله چمن لر تللي یعنې زما خیال ما اوس دماغ کې نه درته څه درته وایم دغه چمن سي کوتره ریله کړله څو وخت ما خیال نیمه ګنټه کې راورسېدل کوتره د چمن سه تر دا ځایه بس څو منټه به بالا یې به څو منټه کمې دا یویشت منټه وو پنځه ویشت منټه وو اووه ویشت منټه وو کوتر باز راته وویل دا کوتره راورسېدله دغه کوتره په پنځه ویشت منټه کې د چمن رارسېږي یو سل شل کیلومتره دی کوټه وو چمن یا به څه پورته کښته یې پروا نه لري ته اندازه ولګوه اوس دا نو بیا ته ضربه وه دا تقیه سوا اووه سوه کاله دا د الله د مخلوق لویي ده د مخلوق د الله به بیا څو لویي زما استاد دماغ زما استاد فکر دا په دې پسې رسېدلی نشي دا په دې پسې رسېدلی امر یې دا راته کړی دی سجده ولګوه څومره توې د عمر به ستا سجده وي صحیح ده و زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک په سجده کې خونه دونه فرق دی لکه دا ځای و اسمانه لکه دا ځای و عرش دونه فرق یو موږ خدای الله لوی نه دی پیژندلی بس د عذاب تر حده موږ الله پیژنو چې الله مې ناجوړه نه کړي الله مې مړ نه کړي الله مې تباه نه کړي تر دغه حده دغه په هاخوا موږ الله نه پیژنو او څومره چې سړی الله پیژني هغومره د الله څخه بیریږي څومره چې سړی الله ته نږدې کیږي څومره چې الله پیژني هغومره جنبیریږم اوس پیغمبر علیه صلوات و سلام څومره د الله سره بیرې دی ما او ته عربه مې سهم نه جنبیریږ د الله سره ځکه موږ الله نه پیژنو موږ الله نه پیژنو او د الله رسول الله پیژندی دغه الله په باره کې د الله رسول فرمایي وای تاسو په دنیا کې د الله نوم استعمالوي یار د الله وروي ته وګورئ د الله وای صدر کوم صحیح د الله په خاطر لازمه پلانې کار وکړه د الله رسول فرمایي مو وای داس کوای بیا صرف الله ته وای چې یا الله ستا د لوی په خاطر ستا د عظمت په خاطر ستا د تقدس په خاطر ستا د پاکۍ په خاطر ما ته جنت راک جنت چې نیو غواړه د الله سره د الله نوم ډیر عظیم دی ډیر عظیم دی نو دلته معمولی د دنیا خبره مجنی پاره کې غواړي جنت چې یو غړاو جنت ته د دنیا بالا دی کنی دا الله نوم استعمالوا الله ډیر عظیم دی نو کته د الله په نامه شی غواړي نو عظیم شی و غواړه حقیر شی مغواړه کمزور شی مغواړه مستی خو کمزوری یو پارا حوالہ کمزوری دی ویر پی د پاروم قسم اخلو د اٹانی د پاروم قسم اخلو دی وی انی د پاروم د الله نوم استعمالوا او الله نو چون چې موږ الله نه پیژنو ځکه موږ استعمالوا ها موږ نه پیژنو اوس زوی دی پلار په نامه نه بولی او یار زما خو زما پلار دی نو پلار خو ډیر غټ سړی دی شزه د خپل خاوند نوم نه اخلي او یار زما سړی ډیر غټ دی دا چې نه زوی دی د دوه کالو د درو کالو دی هغه بیا پلار په نامه بولی هغه پلار په نامه بولی ولې بولی نو خپل دی بولی دی د خپل پلار لوی نه پیژني نه پیژني کی پیژندل بیا نه پای موږ غټانی موږ ولې نم نه اخلو موږ ولې په نامه نه بولی کله کله دا کښنه زوی دی دا کښنه لور د وسړی ته په نامه نه وای ستانم دادی بل کله کله شکنځای عمر ته کی پلانای نو خو نه پیژنی بس موږ هم دا مثال د چنیانو دی او د الله رسول چې دی هغه ډیر عظیم د الله رسول فرمای لا یسالو بوجه الله الا الجنه ته چې چاته د الله وایسته ورکه نو یې مور کوه کې ورکه خالی و الله ته ورکه د جنت ته ورکه چې الله خپل عظمت په خاطر او ماته جنت راکا او ماته د جنت نعمتونه راکا څو نو غټه خبره ده الله چیرې دی مش چیرې مش خو ډېر مش داسې دنیا وهلی چې د منافقت رګ مې د منافقت ډک دی رګ یو صحابي تللی و دا به د باره سره تللی نو کله کله به مدینه شریف له رالی بیا به صحابه اوس پوښتنه وکړه چې څنګه آیاتونه راغلي دي الله څه فرمایلي دي الله څه نه دي فرمایلي نو صحابي چې په هفته و په دوی و په درې و په میاشته کښې به رالی سارا څه به رالی نو بیا به پوښتنه چې وکړه یوه ورځ یو صحابي بیا یو آیات ور وښوئ په هغه آیات کښې الله رب العزت خشم کړی و الله په خشم سوی و دغه آیات چې واورېدې ډېره خوا یې بده کړه ول ای ظالمانو تاسو الله ولې په خشم کړی دی چشمې کړی دی چې الله مې په خشم کړی دی الله مې خشم کړی دی دا صحابي په خشم سو چې تاسو ولې دی عمل کړی دی چې الله مې په خشم کړی دی روایتو کښې راځي دا الله روایتو کښې حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام فرمایي تر ټولو مضبوط ترین شیطی تا در معلوم دی چیش دی مضبوط ترین خلق او ایلی یا ندی را معلوم و یا غدا اللہ قهر دی اللہ چی بخشم سی اللہ چی بخشم سی عبداللہ ابن عمر اس روایت دی چی اللہ بخشم سی دی جہنم ور لا کپیر جہنم ندی جہنم لا کپیر چی خدای اوس پا سر سر کئی اللہ چی بخشم سی تر ټول زور ور شي چې دی هغه د الله قهر خشم دی غصه ده چې په خشم سي الله رب العزت جهنم لا په کپ اخته سي ملائکه خو پرېږدي جبرئیل میکائیل اسرافیل دا پرېږدي جهنم په کپ اخته سي و الله اوس به سره سره کوي د جهنم اور په کپ اخته سي ولګوه اندازه ولګوه دا څونه لوی ضب دی دا څونه لوی دا الله فرمایي دا الله رسول فرمایي تاسو د الله د عظمت د الله لوی پر معمولی خبرو مه راولئ د خدای دپاره د الله دپاره د الله وایسته در کوم دا تورې په دنیا کښې مه وایست ټیک سره کې وایه نو د جنت دپاره یې ووایه جنت د الله څه وغواړه او موږ ته څونه کمزوري یو دا خبره په دغه ځای پاتې شو بیا حدیث دی پیغمبر علیه السلام عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ساق وایي پیغمبر علیه السلام فرمایلی من استعاذ بالله فاعذوه کچا د الله په نامه فنا در څخه وغوښتله فنا یې وغوښته د الله په نامه ورېکړه یعنی معنا دا ده یو سړی رالی تا ته ویلې د الله وایسته در کوم مسافر یم لاروی یم کپړې نه لرم ګرم ځای نه لرم اوس خو یخ دی او د شپې ځای نه لرم ماته شپه راکړه د الله رسول فرمایي شپه ورکړه ورېکړه د الله نوم یې در واخېست دا خو نو دوست خو نو بغیر د ویلو موږ ته دوست شپه ورکوه دا چې ستا دښمن یې لبې ورکوي ستا دښمن د الله نوم یې درته واخېست او عجبه بله درته کوم یو سړی و حاجي اسلم صاحب بنګلزی ډېر زبردست الله والا زما ډېر ښه تعلق ورسره بیا اکسیډنټ وکړي دعوت تبلیغ سره ډیر جوړ اکسیډنټ یو کې بیا وفات شو الله دې مغفرت وکړي الله دې ما سره دې ما ډیر سوچ سره کې دا الله ګډه مې سره سړی ډیر غټ پوسټو ما سره ډیر د دفتر پر راوته ګوډه پیس کې او روډ پر بیا راوسته مکواجه صاحب یا نو دې سره تکول غاجان مالا دا د الله د لوی پر سره یاد اسول ولی سړی ولو پر هغه باندې مقدمه د قتل رال چې تا قتل کړی مقدمه د قتل رال دول مان دی کړی پولیس والا مطلب تانه والا جیل والا حکومت کینټ والا دی ریمانډ باندې واست دومره و وای چې په اس صورت باندې دنه منول دا کار مان دی کړی اخر ول را ولاړ شو دغه سړی دا زموږ ټیک باوړی نه دی لاند کویا چې دی بیا چا جنریټر باندې یې شي بیا چا پټای ا پټه چې ګرځي لا جوړا سره پورت ول پردا پټای وتړ مشين به چالو کی دا به دا سلان دی ولار نو به څونو خاري د خپل غتر مال مش مرته سره مای دا به ولار بیا برا پورس ول حال وای ول ما نه دی کړی دا ما نه دی کړی اخر چې دی تاوت سم صد کړی دی لیکن منی نه څنګه کې صدا اخیر قرآن ولر رواست دا قرآن لاس کړی چې ما نه دی کړی دا قرآن چې ولر رواست ول هو ما کړی دا قرآن توري ما بین لرالی دا الله توري ما بین لرالی په وهلو نه په سوځولو نه په ترټولو نه په خوږېدو نه په لوږو په تند نه صحیح سلو په غې نه ومنل لیکن چې کله دا الله ځای رالی قرآن چې ورته کښېر شوی د لاس لاس نور باندې شوی ولو دا مړی ما کړی بیا مقدمه سو بیا پنسی کړی یا سی چی دا داسې خلک هم شته داسې خلک هم شته د ټینګان ست په دنیا او دا الله نوم چې ورته مخ ته کوي بیا ټول خبرې شاته وغورځوي او چې دا الله نوم دی لیرې کوي بیا بیا په پورو نه سور باندې منلې تا اندازه ولګو یې دا څونه نه ولده خبره ده موږ هغه خو پر سل روپۍ هم درته وایي درته قرآن راواخل لاس ورکښې ږدو پر دوه سوه روپۍ هم درته وایي په درې سوه روپۍ هم درته وایي مه کوه سړی کا څیکسه ده وروره دوه سوه بچی شي درې سوه بچی شي بلکې دا ګرد اووم ځکې واسمانونه بچی شي مه کوه قرآن سړی پر هر شي نه اخلي یاره ډېر کوشش کوي قرآن ته ځان مور کوي قرآن ته او ورځلته څه خلک راغلي وو د چمنو نو یو فیصله مسله وله نو یو فریق لوډ را سره ناست دي په حجره کې هغه بل فریق نو څه خواره یوه ګنټه ودوې کې را ورسېدل تر مسجد ته دروازې چې رالو ودرېد بیا سړی ورواسته حاجي صاحب راسئ نه درځو ولې نه راځئ موږ مسجد ته نه درځو تی خو راسئ هغه دوه ځایه راله س خبره ده مجلس دی فیصله ده یا دا مسجد دی دا په موږ پسې کېږي دا قرآن مشترقی او قرآن په موږ پسې کېږي تر اووم نسل به ملاوځي تر اووم نسل نه درځو ای خلک لوټ را سره ناس دی لاندې ناس نه نه نه ول مولوی صاحب ته وایه درځه در مسجد راو چې زړه دی غواړي هلته در سره ځو ما جت لره نه درځم ما جت لره څونه بشاران ولا ما څونه هغه مصطفی ته چې چا قرانونه اخیستې دی بیا خالي پښتنه پسې ورته چې څو بچانې شل دي او څو سلسله یې شاته روانه ده بیا نه راغو دا انورم به تر شوه سولاله ولدلته نه در سره کوم دا په قران به مې نه وایې الله به مې نه وایي او زموږ هغې وایي کوشش ډېر کوي تاوان وکړه تاوان وکړه پروا نه لري توبه استغفرالله تاوان وکړه تاوان بې شکه دا روپۍ ستا وي اوس دی دعوه لري چې زما دې قرآن له خبره ورسېده بس پرېږده که څومره پروا نه لري جایزه ده نو دا ضروري نه ده چې هر شی جایز وي سړی بیې کوي صحیح سلو که وایه ما بیا کتا ته پر قران لاس چیز دنو کې کښې دې پروا نه لري ستا شی وو که رښتیا ستا شی دی پروا نه لري او کې نه چیز دې یا الله ستا دون عظیم نوم دې د سل روپۍ د لک روپۍ د پاره زه نه اخلمه الله به د غیب وس ستا کور در آباد کړي د غیب وس یاره خو ته ما پښه نامه وبله زه به ستا بې عزتي وکم ته ما پښه نامه زه به تا پښه نامه وبلم نو چې څوک الله پښه نامه وبلي نو هغه بیا څه حاجه څوک سودا کوشش ډیر وکي ډیر کوشش الله نم چاته مور کوي قسم مور کوي قران مور کوي می کوي ری دا اس سړی کور خرابې مزایل خوش پیره کتاب دی ورو را دی پروت دی دړي او ګرځ غبا پروت دی زمږه پڅه لیکن دا دو ناصر لري چی چی چی چی چی زلزلہ غلو عظیم زلزلہ وچ دو ناصر نه لکدا وړي غټ قران دی دا وړي غټ کتاب دی الله رسول فرمایي کچا پنا او غشته د الله په نامه او تا چې د الله وایستا در کوم پنا ورک فاعوذوه ومن سال بالله فاعطوه در ته ویل د الله د پاره دا شی ما تراک د الله د پاره راک کني زموږ ته خو د خلکو په مشت منافقت تیر دی او چې ایمان را پکې ډیر سي بیا موږ د الله په نامه د چا څه شی نه واره د الله نوم کړ سمج نه استعمالو اوس موږ د الله په نامه ګټه کوو د الله په نامه موږ ګټه کوو دریس اور پینځه سور بزر روپي موږ ګټه کوو د الله رسول فرمای و من سال بالله فاعطوه چا د الله په نامه در څخه وغوښته وره که پروا نه لري هر شی در څخه وغوښته وره او من دعاكم فاجيبوه او درشتیا او سوال چا وکي د الله په نامه د موږ غریبان د چ بازار کې ګرځنه د الله په نامه ډیر یو حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمای لعنت دې پر هغه چا چې د الله نوم استعمالي شی غواړي او بیا دې پر هغه سړی لعنت چې د الله نوم ورته واخسي د شی نه کوي ورته ٹھیک سره اول پر د لعنت چې دی ول د الله نوم اخلي بیا دې پر هغه چا لعنت چې دی د الله نوم ورته واخسل سلای دی نه مني لا دی نه مني او او دا خو نو ډیر غټ دا الله ولا زمرتي بزرگان چې کم دی هغه باو د صدر ول د الله نوم نه اخسي شرمې دی به شرمې دی الله نوم نه اخسي پیغمبر علی السلام مبارک نوم نه اخسي که څوم جایزه دا وای اخله لیکن هغه بیا و د الله لوی او معلومه ولې واخلم څنګه د الله نوم زه بغیر ده چې شو اخلم بغیر دا ولاسه ومن دعاكم فاجيبوه چا مطلب دعوت ته درکې دعوت قبل وا څه مجبورینه ولا څه پریشانینه ولا څه د ګناه محفل نه ولو دعوت قبل وا سید خامخه حدیث کې راځي واجب ده پرتا دعوت بده چا قبل یا یو عام دعوت سوی دی شادی آل دی کاری درسته ولی دی کراجه کنه رزما خدا دی خپل کار وکی یو خدای شخصی خامخا براجه دعوت می در کی کتا عذر ندر لو دی تب ورزی پر کور بنکشینی ها و بیشک دوڑی نخوری بل زیم میان مای ورسا محپل لر ورسا و من تکشینا تا ورور تا دعوت را کردی و و سخورنگ نخورنگ بیر دا حق ندی تما دعوت را کردی زستا کور درزم پر ما واجب دا زبستا کور ته درزم سیدا لیکن خورنګ بیا پرمانه د واجب زب خام خدا دعوت قبل د واجب دو ورسه ورسه کشینه پنځم ټک کشینه شکریا ادا ک جن روان خورنګ زول یو سړی بروزای یو سړی به پریز یو سړی به وخت ډوډۍ خوړلی ٹھیک سره نو هغه د پر بیا څه چم کی خورنګ زوري نه د خالی ورسه ملاقات لره ورسه فاجیبو ومن صنع الیکم معروفا فکافئوه چا احسان در سره وکي احسان شي در سره وکړه د احسان بدله ورک د احسان شي در سره وکړه بدله خامخا ورک ډیر کمسل کمینه خلګه غدي چې ته احسان سره وکي او دی بیا ست احسان کم سه کم شکر یې سره ادا کړي الله دې خیر درکړي جزاك الله مهرباني مش په ملایانه کې به خیر دې زاس خلک ست چې ته شور سره وکي دې ست شکر یې نه ادا کړي چې دوی وایي دا زما حق دی خامخا به راکړي نو یا شکریا ادا کړه الله رسول فرمای شکریا احسان سره وکي د احسان بدله ورک بدله که نور نه په دعاګانو کې ورک په دعاګانو کې دونه دعا ورته وکړه چې دونه څونه شته در سره کړی دي اغه نه دعا ورته وکړه بلکې تر هغه لا زیات ورته وکړه بیا عائشه صدیقه به چا ته خیرات ورکړي نو هغه بیا غریب دعا ورته وکړه دی بیا دونه دعا ورته کوله چې دا دی ویلې اوس د درما ډیر شو ما به دی ور پیښه ورکړي د ما د لسر په دعا وکړه ویشه چې کې به د شل روپی دعا بیا وسو نو احسان ډیر عظیم شی دی حضرت علی کرم الله وجه فرمای کته چا سره احسان کړی دی یا دوای ما می یا دوا او ته چا سره چتا کړی دی هغه دی یې رینه ته یا دوا ما هغه دی یې رینه څونه زبردست مفکوره ده څونه زبردست خبره ده تاسو ما سره احسان وکیا ته ما یا دوا ناری ما ورز بیا ژغمنه او زبی یراومنا زبی یراومنا روایت کی راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا سپیش اسول چی اما کی سبق کی راغلی او خبر یو کله یولو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام jihad لرولاړ دو درې کلی دی هغه سره جنگ کوي پیغمبر علیه السلام دا څنګه کلی دی هغه کار نه لري. نو بیا دا کلی والا حریان څه چیرته دا خو زموږ کوم خلک دی یا کافران دی یا مشرکان په موږ کار نه لري او هغه کلی نه پرېږدي دا څه وجه ده. آخر چې بیا د پیغمبر علیه السلام سلام صحابه وپوښتنه وکړه چې یا رسول الله په هغه کلی کار نه لري دا ولې؟ پیغمبر سلام ورته وپوښتل تنوي صاحب لیکلی دی چې ورځ وزره تېرېدم بیا تږی وم دې کلي والا ماته اوبه راکړلې دوی پر ما احسان دی پروا نه لري کار نه په لرم دوی پر ما احسان دی. یو یهودي راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک تېرېدی پر لارې وږی و بیا یهودي سره الاوال وسو بیا هغه څه شیدې ورکړلې پیغمبر سلام دعا ورته وکړه ور خدای دې مسمن ژرۍ کوه. ابن کثیر مولوی صاحب فرمایي انشاءالله هو ابن کثیر مولوی صاحب فرمایي وای بیا یهودی د نوی کالو په ژره کې یو سپین بیشتنه وکړه پیغمبر سلام دعا ورته وکړه یو غاښه نه ووتې د نوی کالو پر احسان ډېر عجب شي احسان موږ خو راولاړ شو احسان وکړه هغه احسان بیرته خراب ما نو ستا سره دا کړی ما نو ستا سره چشنه دې کړی ما ولګولې پر ډیپټي باندې تا داسې وکړلو ما په پلانې واده کې راوغوښتې زه دې نه راوغوښتم زموږ شنګره ده چا دپاره دی د جانداري یې بول جانداري معنی خدای نه کې ځایېږي جانداري پښتو اسانه معنی در وښیم یعنې خدای نه کې ځایېږي بس دا معنی ده نو زموږ ته خبرې ګرځېدې. نو احسان د الله رسول فرمایي چا احسان درسره وکړي نو ومن صنع الیکم معروفا فکافئوه د خپل احسان بدله ورکوه فان لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه. بیا کچیر ته وای چې یاره اوس موږ شي نه سمر کول بیا دعا ورته وک دونه دعا ورته وک چې تواشه د څو شنه سره کلی مان دغه دعا ورته وک بیا عمر سم مبارک په خپل داش شو زبردست روایت کې راځي یو جنگ کې تفسیر مزاری مولوی صاحب لیکلی دی یو کافران ونیول شو غالبا د حنین جنگ د حنین ډېر په زورو کاپیرانو د دې رمې وکسې نو په دا کاپیرانو کې یو ښځه ولا هغه ویلې چې زستې د نبی خور صحابه هریان چې زموږ د نبی خور نو کله وا زموږ نبی کله خور ورور درلود نو قرار پیغمبر اسلام در الله واس چې رسول الله تاسو یو ښځه د هغه زستې د نبی خور نبی اسلام ته راول چې راي وسته د بیا ورته څنګه تزما خورې ویلی ولی یا رسول الله ما وتا د دې نن چوا هغه شیما و شیما ول ما وتا ته چوي زما د مور شیدې درو درې زما د مور شیدې ما وتا په کښنیوال ډیر بازی سره کولې ما وتا په کښنیوال پیغمبر سم دماغ نه راتله خبره چې دا اوس سره مزری مولوی صاحب فرمایي بیا پیغمبر صاحب پښتنه جوړ کړل چې نو یو نشانی ست پر دې خبرو باندې یو نشانی ست هغه ولو هغه د خپل لاس کې وزي او ښکاره کوي چې نه نشان ور باندې خدای قدرت ولو سمورت په لاسو کې کله په پښو کې داسې یې کله سایکل خوش کړي کله موټر سایکل خوش کړي کله د درخت راي لسی وی نشانی دی او ښکاره کړو دی یا رسول الله تا ما ته غاش راځي کې غاش پیغمبر سم دماغ لره خبر را نه او وای ورته ولار سو پټوی ورته وار کې بیا پښتنه جن وک مور دی ژوند دی او لري نه دی ژوند دی خو ډیر وخت کې وفات شوی او ډیر خوش بس پټوی ورته وار کې او بالکل دا خو ما خور د ما خور دا نه دی ویل ول صحابو ته لا لا لا لا دا شزه جری لکوي دا لاقي شزه چې لکړه دا نتلا ولې نه دی یا رسول الله نو تازه ای لکړه لمه نو زما قریبان بیا عمر سه اعلان وکاله د دې کوم قریبان دی عمر لکی هغه عمر لکړه نتل الاول از مر رما از مر سن از مر شان حال الله رسول اعلان وکاله د دې چې کوم رما د عمر لکی کوم شان مشان دی هغه عمر لکړه بیا هم نتل الا ولې نه ځي شي ما ویل ول یا رسول الله نو که زولانه ما خلق ما ته وای تا خپل ځان په نبی را الک اخلاص دي کی ها نو از مر قریبان ګرځ بندیان سنو بیا پیغمبر سره اعلان وکي ول په زرو او شان رما په سوو انسانان دا ګرځي ول سی ل په زرو ول د الله رسول اعلان وکي ول ټول ورلکي رما مورلکي سونو مورلکي آسان او شان مورلکي څو کسان یې نیولې دا غو مورلکي که څه غنیمت لا تر غلي هغه مور پرېږدي دا یې پرېښول په ډېر شایسته انداز رخصت کړل دته چی شوی دته احسان و احسان. او بیا د الله رسول بیا ډیر خوشاله سواله بیا غالبا ایمان به راوړی ایمان به راوړی مزدوم لقدر په تفسیر مزاری کې ولا نو د الله رسول فرمایي چې کله چا شتر سره وکړو بدلا ورکوا د احسان احسان پراموشی مکو احسان خدا کله کله د احسان پراموشی ډیر بد خبره ده تا به چا سره ډیر احسان کړی نادرا والا سره پاسپورت والا سره سکیورټی چالتا واشه دفتر ته بده نه پریږدي ته ورته راځي صاحب پلانې ورځ په کور کې مړی سوی ولو د پاتا ځای دی نو ما خپل چنګر بل ځای واسول درې ورځې مې دا کور تا تر خالي کړی او مال چې یارستی د کور یو پریشانی ده اوس نو پاتا ما په کور کې واخله او نن زرا نه ماته دروازه نه راخلاصه یو تلاشی دی راکی وکړه او د باندې د کښېنولې و یخت او ټیم نه راکی وساب میټینګ کې نادرا والا دا غره کم سکیټریټ والا دا غره کم پاسپورت والا لر ورته هغه به در دی لا بدتر دی یاري او بس او خدای پاک نو احسان فراموشی د الله رسول فرمای کومه خدا سړی دې ته مجبور کی چې یار احسان ما نظر باندې وای احسان مې نظر باندې اچو خو چون کی ته دونه نه اهله دومره مطلب احسان فراموش نه زه دې لاره زما لاره پام کی چې یار کم سه کم هغه چو سره کښې نه ستلی یو په دسترخوان یو ګولاخ سره کړی یو یو ورځ خو ما او تام سره لیدلی دی او دونه کله کله یو سړی په سکول او کالج کې وخت ډیر سره تیر کی بیا یو پر وخت خو ولاړ سي بل پر بل خوا یو لاړ سي په پوج کې سي بل لاړ سي په پولیس کې سي بل په لیویزو کې سي بل په نادرا کې سي بل لاړ سي کې چیرته نه بل لاړ سبا وزیر سي بل لاړ سي سبا ورور سفیر سي نو خو تاسو کلاس پیلولو نن چې وراله دی ځان درته غټ ولې الان کې تی په یو ورې اړي باندې چاول چولې سره پړلې په یو کلم باندې کافي سره ډکولا په یو میټ باندې ک تختی سره میټوله او پر یو ډیسک پر سره نه اسواز کته نه راغلی صبر زی به داسې لري لکه ولا که به تنه د بل غول دون لاس په شل کال په یو کلاس سره تیر کې بل ورو ته اصل زکه مثلا نو خو به دې تدبیر په پیدا کې مال دې پیدا کړی او ته اصل شې زکه مثلا نو که زکه مثلا په هغه ورځ مونږ مثلا زکه مثلا په هغه ورځ مونږ نو احسان پر مش سړی نه کوي سیدا احسان چا سره دې کړی دی دا وایم او هغه بل بیا کوشش وکړي ری دی نه سی سولو نو بس عزیزانو دون کار را کې پکښې دی لکه لکه لکه لکه لکه په کاپیرانو کې چې دی صرف دا د کلمه مې ویلې ده صلی الله رب عزت خالي منظور کی دون دا خبرې اوس ګوره چې مجه و کافر ته و کافر به څونه حریان سی او کافر څونه ما او تم دغونه حریان ولې به چې ما ته عمل پکړې و کافر خو عمل نه پکې په دې خبرو نه کافر پیغمبر علی السلام نبی بولی وسی مسلمان کافر نن مسلمان څنګه ته هغه څول او دا خبر دا خبر او په مشک دانه و ما او تا دي شل کله پنځوس کله بیا کله په اسلام کې تیر کوم ژوند دی مجو یا رزه احسان پراموشی په ما کې سا چا سره مې احسان کړی دی احسان ور یادوم او څوک دعوت را ته وکي زه دعوت نه قبلو نه کړی خبر په مشک سا خو بس عزیزان ولاد فردوي الله دې مش توفیق را کې الله دې مش ته دومره علم را کې چې الله و پیژنو کما حق هو الله معرفت و پیژن دا الله لوی دی الله زموږ لو تر واچ الله دې خپل لوی زموږ لو تر واچ زموږ د زړه سره دی الله د ټول کائنات لوی و بس د ټول کائنات بچ د انسان زړه د الله لوی را لبس بیا نو د خبرې کس نه کې زایش نو د خبرې بیا نه کې زایش خیر الله دې ویلو د قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات محمد رسول الله شایسته منور خوندور شایسته طریقې را نصیب کی الله دې ژوند په کلمه را نصیب کی الله دې مرګونه پر دا تور را نصیب کی چې موږ مرو دا وای لا اله الا الله محمد. نو دوستانو زمنګ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما دینی خبرونه او نور اړین دینی مسائل تاسو ته پر وخت ورسیږي.